اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے قید ہو جائے تو کیا ہو, قتل کر کے دھوکہ دے کر اپنے کو نکال سکتا اور بچا سکتا. ایشور کی اس روایت کی طرف مصنف نے اشارہ کیا, اس میں کسی ثقافتی کا قصہ آ چکا ہے. انہوں نے اپنی ان کو اپنی انہوں نے ان دونوں شخصوں کو جو ان کو لے کر جا رہے تھے ذی الحلیفہ میں پہنچ کر چکر دیا اور ایک کو تو انہیں قتل کر دیا اور دوسرا بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں مثال کر دی اس سے معلوم ہوا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو آدمی کے بعد سے کیا ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو پھر بھی بھاگ سکتا. نتیجہ کا مطلب یہی ہے فرماتے ہیں آدمی کسی پر اگر نکل سکتا ہے اور یہی مالکیہ کا مطلب ہے. لیکن اگر کافروں نے شخص پر اعتماد کر لیا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہتے ہیں پھر نہیں نکلنا چاہیے. یہی احمد کی عطا کا مطلب اور احمد کی بظاہر ایک روایت معلوم ہوتی ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں اس امین سمجھنے اور اعتماد کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. آدمی جس طرح سے چاہے اپنے آپ کو نکال سکتا. امام بخاری نے ترجمے میں لفظ اللہ کر یہ اشارہ فرمایا اگر آدمی دھوکہ دے کر قتل کر کے اپنے کو بچا سکتا اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر مسلمانوں کا نقصان ہے تو اس سے پرہیز چاہیے. حضور نے البصیر کے طرف پر فرمایا حویلی میں مثال و حرج چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين بن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم إذا قذف المشرك المسلم فليفرقوا. اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو جلا ڈالے تو کیا مشرک کو اس کے استعاذہ و جواب میں جلا سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قصاص میں جلا دینا جائز ہے. حنفیہ کے یہاں جائز ہے. امام احمد کی دونوں روایتیں اور مالک کے دونوں اقوال ہیں. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حل سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اگر اس تحریک کا اثر صرف ظالموں بھی تک رہے تب تو جائے اور اگر آگے تجاوز کر جائے تو جائز نہیں. دیکھو ایک نبی کو ایک چمٹی نے کاٹ لیا اور ان سارے قریہ نم کو جلا دیا تو اللہ نے ولی کی اور فرمایا ان فرست کا نمبر تم واحدہ اور رقد امتن کو مجھے سب اللہ نمبر تم واحدہ. ایک چمٹی کے کاٹ دینے پر تم نے سارے چمٹیوں کے چھتے ہی کو جلا دیا. وبه قال حدثنا مولى بن بدر قال حدثنا وهب بن علي قال ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رحمه بن رقي ثمانيه تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فجئته من المدينه فقال يا رسول الله اخذنا رسلنا فقال ليس بكل تفسير الله سبحانه وتعالى دور کے اونٹ چلے. فقال ما اجد لكم الا ان تنفقوا في الارض فانطلقوا فشربوا من اموال الابال حتى سافروا وسمنوا وقتلوا الراعي فاستعصوا زاد وكفروا بعد اسلامهم فاستغيث النبي صلى الله عليه وسلم. مستغيث کی آواز مستغيث جو اغاثہ کا طالب ہو اغاثہ کہتے ہیں اعانت کو. اس کی منسوخ ماں قبل کی ترتیب ہے. اگر تحریف کی جائے تو تحریف کا اثر غیر مجرموں کی طرف نہ پہنچنا بات چاہیے تو نہیں سلامت مند تم نبی نے ایک مہیلا نے ایک نبی کو کاٹ لیا بال کہتی ہوں کلا بازی کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم کو ملی کی روایت میں ہوا اور باش اللہ نے مشکل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نے پر یہ نمبری کو جلوا دیا چنٹی کے کاٹنے پر ان ساری چنٹیوں کا چھٹا ختم کرا دیا چنٹی کے پتہ کرنے کی ممانعت ایک حدیث میں آئی ہے یعنی باسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح اربائن میں جواب نملہ کے پاس مارنے کے مطابق یہ اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نملہ کو مارنا ناجائز یہ بھی رائے ہے اور نو انگلسی کے پائے اور خطاب کہتے ہیں اس سے نمل سلیمان مراد ہے. بغوی کہتے ہیں نمل صغیر جس کو ذکر کرتی ہے جو کاٹتی ہے اس کا قتل کرنا جائز ہے. اسی طرح حنابلہ کے یہاں ایک قول یہ ہے کہ اگر ایزا نہ ہو تو قتل کرنا مجبور ہے اور اگر مزید ہو تو قتل کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے. حکیم کرنی بھی فرماتے ہیں اگر چونکہ کاٹے یا شہر کی مٹی کاٹے تو قتل کرنا جائے گی ایران میں کئی قتل مان جا کر قتل چلی وہ مسلم کے قصاص میں آگ میں جلانے کا مسئلہ ذکر فرمایا تو اسی سے جلا دینے کا مسئلہ بھی ذکر فرما دیا. اگر دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اس کے درختوں مکانوں میں آگ لگا دی جائے تو میں خلاصہ کہتے ہیں امام اوزائی جیسے بھی ساتھ اور ابو سور فرماتے ہیں نہ جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دونوں روایتیں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اول قائل کی اس لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ امامیہ کو جلوا دیا اور بنی مزید کے باغات میں آگ لگوا دی. اگر میری نگاہ ہٹ جاتی تمہارے الفاظ تمہارے گلے کے اندر پھنس جاتے ہیں کان بیتن کی قسم یہ خانہ کا قبیلہ خسان میں یہ بھی لفظ سوال اور آئندہ حدیث آ رہی ہے. ہم محمد المسلم یا اس میں کان بیتن فی یہ خسان یہ الگ ہے فی خسان کا بن گیا فی یہ خسان امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے خطا ہونے کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ وہاں یہ روایت مسدد والی اس کے الفاظ ذکر کر دیے اور کام میں تنقید پسند اور میں بارہ طرف کا بخاری کی عادت حدیث میں کوئی اللہ علام آ جائے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو ذکر فرماتے ہیں جو سوال صحیح ہوتا ہے تاکہ انسان سے غافل نہ جائے. چلیے مسلمان دعوت الیمانی اگر کان پر طلب کے سمجھی رہو نہیں اخبار کی میں احمد وہ کان اس کا بتا نہیں پارا ایمانی اس لیے کہتے تھے کہ اس کا محل جو ہے کوئی نہیں سچن وہ کان اس کا بتا نہیں پارا وہ کوئی تلاش مجھا یہ خمسین امیت ہے خالص میں ایک ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ لیا اسی طرح سے اسماعیل بن خالد کے اکثر فلاں گن کہا تنہا سفیان ابن عینہ کہتے ہیں خالد کے خمسین ابن اخرج البخاری کتاب ہے یہ لفظ بن گئے یا پھر سفیان ابن عینہ کو وہم ہو گیا جب انہوں نے علی ابن عینہ سے بیان کیا یا علی ابن عینہ کو وہم نہیں کہہ رہا جاتا اس لیے کہ محمد ابن عباس سفیان ابن عینہ سے یہ حدیث علیہ السلام نے کہا کہ فخر ہو مسلم ابن عینہ کا اللہ تعالی سے لیے وہ کان و اصحاب خیر ان قال و كنت لا اثبت على الخير قال و خیر یعنی لوگ شخص سوار کے چلیں قال و كنت لا اثبت على الخير فضرب في سبيل حتى میں گھوڑے کے پشت پر جنگ نہیں پاتا تھا چلیں فضرب